Poglądam na trójkowy zegar. Tam czwarta. Dzień dobry. Zadają Państwo pytanie od razu na dzień dobry, czy dzisiaj będzie eklektycznie. Oczywiście, że będzie eklektycznie. Zaczynamy od nowej płyty, debiutanckiej płyty Diti Fontis, której muzykę i słowa napisał Sébastien Tellier, a cała płyta taka w stylu Jane Birkin. Właśnie gdzieś te francuskojęzyczne klimaty pojawiają się, francuska muzyka związana z Sergiem Gainsbourgiem jak najbardziej tutaj brzmi i calusieńka taka jest, przyjemna. Bardzo. Zmysłowa również. Diti Fontis na początek, a my się witamy. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa i zapraszamy. Mamy 2 godziny. No naprawdę, miałem duży problem, by ułożyć dzisiejszy program, dlatego że trzeba było dużo wyrzucać. Dużo się nie zmieści, ale dobrze, jak będę mało mówił, to więcej posłuchamy. Diti Fontis na początek, a zaraz obok The Dead Brothers. We came into the village. We saw our language die. Died. kingdom is up in flames. Where I said mercy, they said name it, kill and die. As if the fallen world will quake, they said name it, kill and die. Ah, did we fail? We will fail. Or did we even try? Czy spotkali się Państwo z taką nazwą zespołu The Dead Brothers? Może nie brzmi ona zbyt oryginalnie, ale okazuje się, że zespół istnieje od 20 lat. Tak, 1998 rok to rok założenia tego genewskiego zespołu. The Dead Brothers, 8 czy 9 płyta w ich dyskografii. Pierwszy raz do mnie trafiają. Można się doszukać wielu elementów, które gdzieś nam się kojarzą z jakimś Tomem Waitsem na przykład. Ten utwór przed momentem jak najbardziej Waitsowy, następny też, ale oni po prostu w szóstkę tak sobie grają. T'as chanté, toi pas connaître, y'a plus Marie, Marie mourir, Marie mourir. No i taka funeralna, chyba nawet po polsku można by było powiedzieć, funeralna rock'n'rollowa orkiestra 6-osobowa, The Dead Brothers. Zaraz obok, A może nie, bo zaraz się okaże, że minie nam połowa audycji, już będzie głupio się odzywać. Ja może podam adresy na początku, tak żeby mogli państwo się odezwać i powiedzieć. I powiem wprost, że jestem tu na żywo i chętnie z państwem również porozmawiam o tym, czego wspólnie będziemy słuchać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres, który działa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Może nie od razu odpowiada, ale działa. Poza tym jeszcze SMS-y 71 330 5, to numer, który działa tylko do mnie w ciągu dwóch najbliższych godzin, już niecałych. No i strona internetowa, która też całodobowo mikrokosmos.info.pl. The Dead Brothers przed momentem, a teraz włoski zespół, z którego muzyką też jakieś skojarzenia, myślę, w głowie się pojawią. Nazywają się Nicer. I see your eyes long time ago, your wonderful eyes to see. I waited for your lips to call back, your wonderful lips to tutaj zespół niemalże, a może na pewno debiutujący, Nice. Ich pierwsza płyta nazywa się Digitale Purpurea i nie jest wesoła raczej w swoim brzmieniu. Zresztą myślę, że było to słychać przed momentem. Gdyby poszukiwali państwo takich dźwięków, to polecam więcej. Znajdzie się parę utworów, których warto było posłuchać na tej właśnie debiutanckiej płycie włoskiego zespołu. A teraz coś na poważnie. Po tym czteroutworowym, kwadransowym wstępie płyta, na którą na pewno trzeba zwrócić uwagę. Zaczyna się od utworu instrumentalnego, który nosi tytuł CNN Predicts a Monster Storm, czyli CNN przewiduje albo zapowiada potężny sztorm. Cała płyta jest o huraganie Sandy i o tym, co wydarzyło się na Karaibach i w Stanach Zjednoczonych w październiku 2012 roku. Głos twórczyni bądź osoby, która podpisuje się najbardziej pod tą płytą, pojawia się dopiero w czwartym utworze. Posłuchamy wszystkich czterech początkowych, choć sam album składa się z 30 dokładnie ścieżek. Są to krótkie, instrumentalne ścieżki, ale zespół, który towarzyszy artystce, myślę, że Państwo rozpoznają. Ja tylko powiem, że za jakieś 8-10 minut odezwie się Laurie Anderson. Thank you. October 2012. The river had been rising all day, and the hurricane was coming up slowly from the south. We watched as the sparkling black river crossed the park, and then the highway, and then came silently up our street. From above, Sandy was a huge swirl that looked like the galaxies, whose names I didn't know. To sam początek tej 70-prawie minutowej podróży z Laurie Anderson i Kronos Quartet. Myślę, że Państwo te smyczki rozpoznali. Jest to taka podróż, którą trzeba by było w spokoju, w ciszy odbyć, w związku z czym zostawiam ją już Państwu. Powiem tylko, że płyta nazywa się Landfall, a sam zabiorę Państwa w podróż nie tylko w inne miejsce na świecie, ale też trochę w czasie. To był 2004 rok. To go.

Przez ostatnie 8 minut zastanawiałem się, który to mógł być rok. 2005, 2004 może, a może 2006. Gdy prezentowałem Państwu po raz pierwszy ten album. Taxi von Mr. Jäger? Rainer Jäger, odpowiedzialny za projekt Rain. To jedyna chyba płyta, która wyszła spod jego pióra. Ale płyta dla mnie bardzo ważna i do dziś, kiedy spotykam się z Państwem, to przypominają Państwo tę audycję grudniową, jedną, gdzie te kartki z podróży były odczytywane. Piękny album Cerulean Blue projektu Rain, dawno, dawno, dawno temu. Tak mi się skojarzyło. A zaraz obok stawiam płytę z 27 kwietnia 2018 roku i też tam są skrzypce. Thank you. To już będzie czwarty album Elizabeth i Rowan, które wspólnie tworzą projekt czy zespół Midas Fall. 27 kwietnia ukaże się ten album. To jest pierwsza zapowiedź, która nosi tytuł Evaporate i mam nadzieję, że będzie pięknie i mam nadzieję, że pojawiać się będą kolejne dźwięki, bo za każdym razem dźwięki, które one tworzą, jakoś do mnie trafiają. Czasem są to mniej, czasem bardziej udane kompozycje, ale jakoś zawsze z przyjemnością po Midas Fall sięgam. Szkockie skrzypce. Takie ćwiczenie o tej porze wskazane jak najbardziej. Zaraz obok zespół, który w tym roku obchodzi 30 urodziny. Czasem aż trudno przyznać się, że się lubi takie proste melodyjki, ale oni to jakoś tak ubierają, że przyjemnie się tego słucha. Nie tylko się przyjemnie słucha, ale też można się tego, do tego głośno przyznać. W czerwcu ubiegłego roku wydali album po wielu, wielu latach przerwy w działalności, no to teraz idą za ciosem. Na razie czteroutworowa płytka Tomorrow's Shore, którą to płytkę otwiera właśnie to nagranie Pulsar. Ride, bo to o nich mowa, brytyjski zespół Ride. Istniejący, początek założenia, 1988 rok. A teraz mały krok do Szwecji. Tak sobie pięknie debiutują. Gdzieś The Black Angels słyszałem w tej muzyce, ale niekoniecznie. Nazywają się Dead Vibrations. Są sztokholmską grupą. Wzorem innych, oczywiście tu żartuję, wzorem innych sztokholmskich, szwedzkich grup są dwie panie i dwóch panów. No i tak to brzmi właśnie. Tak zapowiadają swoją karierę i tak się przedstawiają. Dead Vibrations, tak nazywa się zespół, tak nazywa się też debiutancka płyta, a utwór nosił tytuł Marbles. Nie żartując już teraz zupełnie, chciałem powiedzieć, że bardzo lubię się mylić w takich kwestiach jak ta, o której powiem. Przed tygodniem mówiłem, nowy album Anny von Hauswolf ukaże się 2 marca, no i prawdopodobnie ani jednego singla już nie usłyszymy, bo musiałaby nam zdradzić prawie połowę płyty. No i postanowiła zdradzić nam prawie połowę płyty. Podzieliła się w tym tygodniu nowym nagraniem, które otwiera album, 12 prawie minutowy utwór. W związku z czym, jeżeli posłuchamy tych 12 minut za chwilę, no to będziemy znać no, prawie połowę albumu, nowego albumu Anny von Hauswolf. Dead Magic, tak rozpoczyna się ta interesująca historia.